φοβάμαι τίποτα. Άλλο το να είσαι αετός και άλλο να το κάνεις. Και που να ρίξω το μεγάλο μου καημό. Άλλο το να θωρείς κορφές και άλλο να τις φτάνεις. Όπου θα ανοίξει γης, θα ανοίξει γης. Και θα ραΐσει το βουνό. Ωρα τι πάθαμε. Οι έννοιες που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά μας είναι ξεκάθαρες. Προσοχή και αυτοσυγκράτηση. Μέτρο και μετριοπάθεια. Σεμνότητα και ταπεινότητα. Θρήνος, σπαραγμός. Αποφράδα μέρα η χτεσινή. Όλα πήγαιναν πολύ καλά, έχει και έναν ωραίο ουρανό εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα. Γαλάζιος, φωτεινός και ήρθε η μαχαιριά κατάστηθα. Η φωνή του Κώστα Καραμαλή στη Βουλή δεν θα ξανακουστεί πια. Είχε να ακουστεί 15 χρόνια. Αλλά δεν θα ξανακουστεί πια, πήρε την απόφαση, δεν ξέρω για εκείνον, για μας τραυματική, να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική, να μην είναι υποψήφιος με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Κενό αφήνει σε όλους μας. Δυσβάσταχτο, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, τι άλλο λέμε, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε, να είμαστε εμείς καλά και αυτός να είναι καλά. Φαντάζομαι να τα φέρει έτσι ιστορία που να γίνουν τραγικά τα πράγματα στη χώρα και να επανέλθει σαν το θείο του και να ξανασυμβάλλει ώστε ο τόπος να χρεοκοπήσει, όπως χρεοκόπησε και την προηγούμενη φορά. Ενώ μας έλεγε και ενώ χρεοκοπούσαμε τότε ο Κώστας Καραμαλής ότι πάμε για οικονομικό θαύμα. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Ήλιε φωνιά, πως αφήσες να γίνει το κακό. Κουράγιο! Πούλια Ντόβρου, το κουράγιο! Σκοτώσανε το Σταυραϊτό και τον Αυγερινό. Όχι, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ούτε έχει δοσοληψίες με τη Σίμενς. Ίσο Λεβέντης κι όμορφος. Κάτω στο σταυροδρόμι σκοτώσαμε τον νιό. Αντισταθείτε, αντισταθείτε. Δεις. Αντισταθείτε, αντισταθείτε. Ή βεβαίως είναι πολιτική δίωξη, αν είναι δίωξη αυτό που γίνεται. Για πολιτικούς λόγους αποχωρεί, υποχωρεί προσωρινά για να πάρει φόρα κι αυτός να επανέλθει, φαντάζομαι. Ευχόμαστε, αυτό μας κρατάει ζωντανούς, να ξαναγυρίσει ο Καραμαλής έτσι ζωτικός, ρωμαλαίος, με την φωνή του, με τις απόψεις του, καθαρές να τις λέει, να καθοδηγεί το λαό του. Ελπίζουμε να γίνει όλο αυτό. Κατά μία είναι μια πολιτική κηδεία, την κάνουμε σήμερα. Την έχουμε κάνει και άλλες φορές με το εθνικό κεφάλαιο Καραμαλής, αλλά τώρα επισήμως ανακοίνωσε ότι την κάνει. Την κάνει να πάει στη Ραφίνα, να ασχοληθεί με τα καθήκοντα για τα οποία είναι άριστος και όχι με τα άλλα που απλά υπήρχε στα ορεινά της Βουλής. Οπότε στις πολιτικές κηδείες απευθύνουμε και λόγους. Θα ακούσουμε τώρα έναν τσιμίνι επικίδιο, πολιτικό πάντα, από τον Κοψολέμη. Εγώ που έλεγα ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο μικρός, γιατί έτσι θα μείνει στην ιστορία, ξέρετε. Ο ιστορικός του τίτλος θα είναι Κωνσταντίνος Καραμαλής ο μικρός. Γιατί θα υπάρχει όπως είναι ο Ιουστινιανός ο Μέγας και ο Ιουστίνος. Δηλαδή ο Ιουστινιανός ο μικρός. Έτσι όπως είναι ο Ναπολέον Βοναπάρτης ο Μέγας και ο Βοναπάρτης ο Τρίτος ο μικρός. Έτσι στην ιστορία θα μείνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο μικρός. Πολύ ενδεχομένως να ήταν εκπληκτικός για να έχει, ας πούμε, τη διεύθυνση ενός beach bar. Θα ήταν φοβερός το beach bar. Πλακατζής, ωραίος, ανέκδοτα, μια χαρά. Πολύ ωραίος, τύπος, έξω καρδιά. Πολύ ωραίος για παρέα. Για πρωθυπουργός δεν έκανε. Το πίστευα από την αρχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις αποχαιρετισμού πάντα βάζουμε ανθρώπους να λένε και να θυμόμαστε τις καλές στιγμές του ανθρώπου, του μεγέθους, του βεληνεκούς αυτού που φεύγει. Αυτή η απίστευτη υποχώρηση, για να μην χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά έκφραση, το τονίζω. Αυτή η απίστευτη κολοτούμπα του Μακεδόνος τρομάρα του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μακεδονία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι φωνιά πως αφήξες να γίνει. Από αύριο πιάνουμε δουλειά. Κάτω στο στάδιο δρόμι σκοτώσαμε τον νιό. Τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε. Τι κεροπλός μας χτύπησε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κάτω στο στάδιο δρόμι σκοτώσαμε τον νιό. Πραγματικότητα ο Κώστας Καραμαλής και η Ντόρα Βακογιάννη προσπάθησαν να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Πρόκειται για μια πρόστιχη πράξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι ακόμα χειρότερη από την ίδια την πράξη της υποχωρήσεως. Μόνο καλά λόγια για τον Κώστα Καραμαλή. Το πιο ωραίο από όλα αυτά τα ηχητικά που ακούσαμε εδώ με βάση το τραγούδι της Χαρούλας που τραγουδάει η Χαρούλα Λαμπράκη είναι αυτό που λέει ο Καραμαλής, από αύριο πιάνουμε δουλειά. Αυτό πόσο κόντρα με όλη την εικόνα, την πολιτική παρουσία του Κώστα Καραμαλή. Τελειώνουμε με αυτά, τον κλάψαμε, εντάξει, θρηνήσαμε, πάμε τώρα στα χαρούμενα. Να βρούμε εκείνους τους συμπολίτες μας οι οποίοι εξακολουθούν σήμερα να είναι αναποφάσιστοι, να τους εξηγήσουμε με απλά λόγια ποια είναι τα διλήμματα των εκλογών, τι είναι αυτά που έχουμε πετύχει, να μιλήσουμε για μια κυβέρνηση η οποία δούλεψε πολύ σκληρά και προσπάθησε και προσπαθεί να κάνει τη ζωή κάθε Ελληνίδας και κάθε Ελληνίδα καλύτερη. Να κάνει τη ζωή κάθε Ελληνίδας και κάθε Ελληνίδα καλύτερη. Νομίζω έχει γίνει η ζωή κάθε Ελληνίδας και κάθε Ελληνίδα καλύτερη. Θα πάρουμε ένα μικρό παράδειγμα τώρα για να δείτε ότι η ζωή κάθε Ελληνίδας και κάθε Ελληνίδα έχει γίνει καλύτερη. Ένας δείκτης για το πόσο καλή είναι η ζωή κάθε Ελληνίδας και Ελληνίδα είναι το τηλέφωνο. Τι μάρκα τηλέφωνο έχεις, ποιο μοντέλο έχεις. Συνεχώς εξελίσσονται όπως ξέρουμε όλοι τα τηλέφωνα. Όταν εξελιχθούν πολύ, τα παλιότερα δεν δουλεύουν, δεν τραβάνουμε τίποτα. Σε αναγκάζουν να πας στο καινούριο. Τα γνωστά, ελεύθερη οικονομία που θα ακούσουμε σε λίγο από μια άλλη κυρία. Μια Ελληνίδα έχει προχωρήσει πολύ σε αυτόν τον δείκτη και έχει πάρει καινούριο τηλέφωνο. Γράφτηκε για το δικό σας όνομα, για το όνομα του γιού σας, του δημάρχου της Αθήνας και της κόρης σας, ότι τα κινητά σας είχαν πληγεί από κακόβουλο. Άλλο θέμα αυτό τώρα. Λογισμικό, πρέταντορ, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Γράφτηκε επίσης ότι εσείς θα τα στέλνατε στο εξωτερικό να ελεγχτούν. Τα στείλατε, είχατε απάντηση, είναι μολυσμένα, δεν έχετε τα υπόψη σας. Δεν τα έστειλα, αλλά για να είμαι τελείως ειλικρινής, άλλαξα τηλέφωνο. Δεν τα έστειλα, αλλά για να είμαι τελείως ειλικρινής, άλλαξα τηλέφωνο. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Η Ντόρα είναι η κάθε Ελληνίδα και κάθε Ελληνίδα η οποία άλλαξε τηλέφωνο. Άλλαξε τηλέφωνο, να τι πρόοδος, προφανώς θα πήρε κάποιο από τα προχώ τηλέφωνα, τις συσκευές, με τον αδερφό της Πρωθυπουργό, η αδερφή του Πρωθυπουργού άλλαξε τηλέφωνο. Γιατί έχουν έρθει διαβεβαιώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι έδιωξε αυτούς που έπρεπε, τον Ανιψιό και τον Κοντολέοντα, ότι αλλάξαν το θεσμικό πλαίσιο, ότι χρειάζονται τώρα δύο εισαγγελείς για να γίνουν παρακολουθήσεις. Δεν πιστεύει τίποτα από αυτά. Ούτε τον αδερφό της, ούτε τις διαβεβαιώσεις, ούτε το νέο πλαίσιο, ούτε τις αποπομπές. Άλλαξε τηλέφωνο. γιατί το προηγούμενο το είχε παγιδεύσει κάποιος κακός. Εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη, πολύ ομά, πολύ χύμα, δεν πιστεύει τίποτα από όλα αυτά που βγαίνουν από το Μαξίμου για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι η μόνη. Περίπου 11 εκατομμύρια Έλληνες την ίδια ακριβώς γνώμη έχουν, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν τηλέφωνο. Ο Χατζηδάκης τίποτα. Ούτε τηλέφωνο άλλαξε και πιστεύει όλα αυτά από το Μαξίμου και βγαίνει και χαρούμενος, με στην τρελή χαρά, να μας διαβεβαιώνει ότι όλα πάνε πολύ καλά. Ο Νίκος Δένδιας, δεν ξέρω αν άλλαξε τηλέφωνο, ως Υπουργός Εξωτερικών του Προτεκτοράτου, χτες υποδέχθηκε τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής. Αγαπητέ μου Τόνι, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά και να σου ευχηθώ μια καλή μέρα στην γενέτρια της Δημοκρατίας. Well, Nikos, my friend, thank you so very much. I want your ugly, I want your disease. Hey, I want your everything as long as it's free. I want your love. Αντισταθείτε, αντισταθείτε. Νάτικη παρακίνηση. Έχουμε πολλές παρακινήσεις τις τελευταίες μέρες. Θα αναφερθούμε σε λίγο. Εδώ λοιπόν παρακίνηση από έναν ηγέτη, ο οποίος ήταν, τι δήλωνε, αντιεξουσιαστής. Και αυτός δήλωνε αντιεξουσιαστής ο Καραμαλής, αλλά έκανε τον Πρωθυπουργό για 6 χρόνια, 7 πόσο τον έκανε, με πολύ μεγάλη επιτυχία, και οδήγησε τη χώρα στο δουνουτού. Και στο πρώτο μνημόνιο και στο δεύτερο και μετά στο τρίτο, γιατί αυτά πάνε πακέτο και σε σειρά. Μια που είπαμε τρίτο μνημόνιο, ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Βασιλιάδης, ήταν και υπουργός, ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι αναπληρωτής γραμματέας, συνομιλεί στο ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο με τους συναδέλφους εκεί και παρουσιάζει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς οι οποίοι έγιναν για να μην βλέπει αυτός που θα χάσει το σπίτι τι θα χάσει. Για να γίνεται πιο εκλεπτισμένο όλο αυτό και για να μην επιβαρύνει την ψυχολογία του χαμένου. Όπως έχει πει ο Τσακαλώτος. Αυτό το θέμα, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, τους παρουσιάζει ως εξής. Μην ξεχνάμε, δεν είμαστε λωτοφάγοι εδώ πέρα. Ναι. Την εικόνα των πληστηριασμών πριν την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με τα κοράκια στα ειρηνοδικεία. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αυτά είναι μια πραγματικότητα στον χώρο. Μπήκε λοιπόν μια ηλεκτρονική επανάσταση στον χώρο των πληστηριασμών που είναι για τη διεξαγωγή. Αυτό δεν αφορά τα κόκκινα δάνεια. Ναι, ναι, ο τρόπος και... της εξαγωγής δεν αφορά τα κόκκινα δάνεια. Και μέχρι να βγει... Άλλο το άλλο. Μια ηλεκτρονική επανάσταση στον χώρο των πληστηριασμών. Εδώ δεν μιλάμε να συγκρίνουμε δύο κόμματα, γιατί δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας. Κυρίως σε τέτοια θέματα, σοβαρά θέματα όπως τα θέματα δημοκρατίας. Υπόπιν αυτή. Ο κύριος Βασιλιάδης λοιπόν μας λέει ότι έγινε μια ηλεκτρονική επανάσταση. Δεν είναι μόνο ο Πιαρακάκης που πανηγυρίζει που 500.000 Έλληνες θα αναγκάζονται να πάρουν το Market Pass. Και αυτό το θεωρεί κάτι πάρα πολύ θετικό και πολύ καλό. Ότι θα πάρουν πάλι φιλοδόρημα άλλο ένα Pass. Για να τους ψηφίσουν στις εκλογές. Εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια επανάσταση ηλεκτρονική αυτή τη φορά για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Είναι ένα θέμα για το οποίο πανηγυρίζεις. Και ως αριστερός πανηγυρίζεις δύο φορές. Δεν είναι όπως πήγαινες λέει στο ειρηνοδικείο και ήταν τα κοράκια εκεί. Τώρα δεν τα βλέπεις τα κοράκια, γιατί είναι μια οθόνη. Δεν ξέρεις ποιος είναι από πίσω. Τα περίφημα fans. Ούτε διεύθυνση έχουν, ούτε τίποτα. Και οι services, όπως τους αποκαλούν. Πολύ ωραία λογική, κυρίως. Αριστερή λογική. Η κυρία Σοφία Νικολάου ήταν γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Από τότε υπήρχαν δημοσιεύματα, αναφορές, έτσι ένα πέπλο για κάποιες απευθείας αναθέσεις στον καιρό της πανδημίας που δεν μπορούσε το κράτος να τα κάνει με τους κλασικούς διαγωνισμούς, γιατί θα αργούσε, έπρεπε να δώσει μάσκες στους φυλακισμένους. Έγιναν εκεί οι διαδικασίες λίγο γρήγορα, από ό,τι λένε όλοι. Κάτι διαρροές από το ΣΔΟΕ λένε, όχι το επίσημο πόρισμα, ότι έχουν χαθεί ή πληρώσαμε παραπάνω ή χρεώθηκε το δημόσιο με 2 εκατομμύρια ευρώ πάνω στη βιασύνη και στην τούρλα του Σαββάτου. Η κυρία Νικολάου πάει στη δικαιοσύνη, προσφεύγει, κάνει, προσπαθεί να αποδείξει ότι όλο αυτό έγινε λόγω βιασύνης ή δεν έγινε, τι δεν είναι το επίσημο του ΣΔΟΕ πόρισμα κτλ. Κτλ. Τα 2 εκατομμύρια όμως έχουν δοθεί, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Η κυρία Νικολάου λοιπόν σήμερα το πρωί βγήκε στον Αντένα. Υπήρχαν όντως χριστουγεννιάτικα που πουλούσαν μάσκες. Ακούστε με, Νικολά. Ακούστε με. Η συγκεκριμένη αυτό εταιρεία που αναφορά. Αναφέρεται είναι η εταιρεία η οποία είχε προμηθεύσει πρώτα την ελληνική αστυνομία και εν συνεχεία προμήθευσε τις φυλακές. Πούλησε διαφορετικά. Με άλλες τιμές. Υπήρξαν προφανώς και υπήρξαν διαφορετικές τιμές, γιατί οι τιμές αλλάζανε κάθε μέρα, πρώτον, και δεύτερον ήταν και άλλες οι ποσότητες. Θέλετε να μας πει, χρηματιστηριακές ήταν οι τιμές, δεν το θυμάστε? Δεν θυμάστε ότι κάποια στιγμή οι μάσκες φτάσανε να ξεπερνούν το 1 ευρώ? Γιατί νομίζω ότι αυτές οι διαφορετικές τιμές ήταν και σε άλλα είδη, όχι μόνο στις μάσκες. Δεν θυμάστε ότι ξεπέρασαν το 1 ευρώ οι τιμές? Βεβαίως. Ήταν μια εποχή που οι μάσκες όντως ήταν πολύ ακριβές. Τότε βρήκε το Υπουργείο να πάρει από μια εταιρεία που φτιάχνει χριστουγεννιάτικα και ξαφνικά φτιάχνει και μάσκες. Όπως επίσης θυμόσαστε κάποιες άλλες μάσκες που ήταν και λίγο μεγάλες που είχαν δοθεί στα παιδιά στην πρώτη καραντίνα. Τις έφτιαχνε μια εταιρεία που έκανε αλουμίνια. Τώρα, πώς γίνεται μια εταιρεία που κάνει αλουμίνια να κάνει και μάσκες και τις έκανε σαν αερόστατα και τις δώσαν στα παιδάκια, είναι κάτι δευτερεύον. Ελεύθερη οικονομία μπορούμε να το πούμε. Όπως και εδώ, τα χριστουγεννιάτικα γίνανε ξαφνικά μάσκες και όλο αυτό, αν θέλετε να ξέρετε, εγώ συμφωνώ με την κυρία Σοφία Νικολάου, είναι ελεύθερη οικονομία. Το αν είχαν και άλλους κωδικούς να πουλούν χριστουγεννιάτικα ήδη, καλά κάνανε και επεκτείνανε τους κωδικούς για να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτές οι επιχειρήσεις και να πουλούν και μάσκες. Να ξέρετε κάτι, αν είχα ψωνίσει χριστουγεννιάτικα ήδη για τις φυλακές, εκεί θα είχε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ να μου πει: κυρά μου, γιατί πήρες χριστουγεννιάτικα ήδη και όχι μάσκες για να τους προστατεύσεις? Ναι, όμως πήραμε μάσκες στις καλύτερες δυνατές τιμές. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε και από ελεύθερη οικονομία. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε και από ελεύθερη οικονομία. Κυρά μου, θα πρέπει να ξέρετε και από ελεύθερη οικονομία. Μα αυτοί είναι όλοι πεντακάθαροι. Οι εταιρείες οι οποίες έκαναν όλες αυτές τις προμήθειες, δεν ήταν εταιρείες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Λοιπόν, να δούμε τι θα για να επιβιώσουν, επέκτηναν και σκοπό. Μιλάνε οι άλλοι από πάνω, αλλά το λέει πολύ καλά η κυρία Νικολάου, ότι ήταν κάποιες εταιρείες που δεν ήταν εταιρείες που φτιάχνουν μάσκες, ήταν άλλες εταιρείες, αλλά έπρεπε να επιβιώσουν αυτές οι εταιρείες και επέκτηναν το σκοπό. Αυτό ακριβώς είναι ελεύθερη οικονομία. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Πώς μια εταιρεία που κάνει αλουμίνια μαθαίνει ότι θέλει μάσκες στο δημόσιο και πώς βρίσκει την τεχνογνωσία, τα μηχανήματα, τους τρόπους να φέρει απ' έξω μάσκες και βρίσκει τη δίωδο, πώς το μαθαίνει, είναι πολύ απλό. Και πάει και δίνει τις μάσκες στο κράτος, μικρές, μεγάλες δεν έχει σημασία, στο 1 ευρώ, στα 5 ευρώ δεν έχει καμία απολύτως σημασία και παίρνει την δουλειά και λειτουργεί ελεύθερη οικονομία και επεκτείνει το σκοπό για να επιβιώσουν τα αλουμίνια ή να επιβιώσουν τα χριστουγεννιάτικα που μόνο για τα Χριστούγεννα φτιάχνουν κάτι, μετά το γύρισε στην μάσκα. Πώς το μαθαίνουν και τι ωραίος τρόπος λειτουργίας της ελεύθερης οικονομίας. Για να υπάρξει ελεύθερη οικονομία τα τελευταία χρόνια ψηφίσαμε και τρία μνημόνια. Και τα τρία, όπως λέει ο ίδιος και Καμαρώνη, που σημαίνουν και φυγή νέων στο εξωτερικό, κλείσιμο μαγαζιών, μείωση συντάξεων, μείωση μισθών. Όλο αυτό το κάνει χαβαλέ ο Βορύδης. Το μνημόνιο δεν το ψηφίσατε εσείς? Βεβαίως. Ό,τι μνημόνιο έχει κυκλοφορήσει το έχω ψηφίσει. Λοιπόν, τι μου λέτε τότε? Δεν υπάρχει μνημόνιο που δεν έχω ψηφίσει. Ό,τι μνημόνιο έχει κυκλοφορήσει το έχω ψηφίσει. Και άλλο να έρθει θα το ψηφίσετε δηλαδή? Απαντώ. Όχι, δεν θα έρθει ποτέ κανένα άλλο. Καλό. Ό,τι μνημόνιο κυκλοφορεί, το έχει ψηφίσει ο Βορύδης, Καμαρώνει, το λέει και κάνει χαβαλέ με τον Τζακαλό. Το γελάνε όλοι μαζί. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ένα στοίχημα που έπαιζε εδώ και μέρες το κέρδισε ο ένας από τους δύο. Και έτσι. Πολύ όμορφα είναι αυτά. Είναι Ελληνόπουλα. Έχουν ψηφίσει ένα από τα τρία μνημόνια. Τους ενώνουν, είναι δεσμίαιματος. Τα μνημόνια σε αυτόν τον τόπο, για αυτά τα κόμματα, είναι δεσμίαιματος. Έχουν συμβάλει, συμπάσχουν για τον ελληνικό λαό και για να λειτουργεί ελεύθερη οικονομία και για να αλλάζουν τους σκοπούς. Οι εταιρείες. Τι χρειάζεται σε όλα αυτά? Αυτό που λέει ο ηγέτης. Αντισταθείτε, αντισταθείτε. Αντισταθείτε. Και σας καλώ να το πρωτοφωνάξουμε όλοι μαζί αυτό. Αντισταθείτε. We'll be right back. σε ευχαριστούμε. Το μικρό καρτουνάκι που τραγουδάει. Η φωνή είναι λίγο βραχνιασμένη γιατί είχαμε κάτι γλέντια προχθές εμείς εκεί στην Ηλιούπολη μετά την παράσταση που ανεβάσαμε για δεύτερη φορά και περάσαμε πολύ ωραία και εμείς και το κοινό που ήρθε και γέμισε ασφυκτικά το θέατρο της Ηλιουπόλεως. Μετά και οι συντελεστές το κρατήσαμε μέχρι το πρωί. Δεν είμαστε για τραγούδια, είμαστε μόνο για ραδιόφωνα, αλλά να αυτά πληρώνονται. Ευχαριστούμε πολύ όσους ήρθανε και την είδανε και τους φίλους εκεί, οι Ηλιουπολίτες, αλλά κυρίως όσους ήρθαν από μακριά. Πολλοί ακροατές, μίλησαμε αρκετούς. Τους ευχαριστούμε γιατί πήρανε μέσα μεταφοράς, πήραν το αυτοκίνητο. Ήταν και ο Μπλίνκεν εδώ, υπουργός εξωτερικών. Ήταν κλειστή δρόμη, υπήρχε μια ταλαιπωρία. Παρ' όλα αυτά ήρθανε, έκατσαν, την είδαν, μετά μας έκαναν ωραία κριτική, δημιουργική. Μπήκαμε σε μπρίζες διάφορες. Θέλουμε όλα αυτά να τα ξανακάνουμε. Θέλουμε να κάνουμε κι άλλα με κέντρο πάντα την Ηλιούπολη. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Οι άλλοι ξεκίνησαν με μια βάρκα και πήγαν στην Κούβα, 86 άτομα. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την Ηλιούπολη. Δεν ξέρω που θα πάμε. Μπορεί να μείνουμε στη βάρκα. Στη βάρκα, αλλά τουλάχιστον θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε πραγματικά. Πολύ μας αρέσαν και τα σχόλιά σας, η ανταπόκρισή σας, τα βλέμματά σας και οι αγκαλιές που μας δώσατε. Αρκετοί. Το επόμενο που ακολουθεί έγινε. Είναι δύο λεπτά και κάτι. Έγινε κυρίως για το τέλος. Αλλά έπρεπε να στολίσουμε και το ενδιάμεσο. Στη Ανατολή στα μέρη, μια φορά και έναν καιρό, ήταν άδειο το και μέρη, ουχλιασμένο το νερό. Βρωμάει! Με βλέπετε! Βρωμάει! Στη Μοσούλη, στη Βασόρα, στη παλιά τη Χουρμαδιά. Να φύγει και να πάει σε ξερονήσει. Πικραμένα κλαίνε τώρα τη ερήμου τα παιδιά. Και ένας νέος από σόι και γένια βασιλική αγρικάει το μυρολόι και τραβάει κατάκι. Υψώνω το ποτήρι μου και εύχομαι υγεία, ευημερία και ευτυχία. Τον κοιτάνει βεδουίνι με μάτια λυπητερή. Γιώργος τον αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί. Μια καλύτερη Ελλάδα και γι' αυτήν παλεύουμε. Σαν ακούσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοβιά, ξεκινάν με λυκουδόντι και με λιονταριού ποδιά. Κάτω τα χέρια από τον Καραμαλή, απ' τον Τίγρη στον Ευφράτη και απ' την γη στον ουρανό, κυνηγάν τον Αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Δεν νομίζω ότι τον έβαλα ούτε ψηλά ούτε χαμηλά. Τον έβαλα εκεί που πραγματικά είναι. Πέφτουν πάνω του τα στήθη σαν να κάτι τα σκυλιά και τον πάνε στον χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Η κρεμάλα σε περιμένει από τον κυρίαρχο λαό. Συγχαρητήρια. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπιε κοινό το πρωί. Κατσίκι, τσίκι το κατσίκι. Πριν αφήσεις την κρεμάλα την. Δεν φοβάμαι τίποτα. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον αλλάχ. Παραγιά μου! Δεν το πιστεύω! Που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον άμυαλό σε βαχ. Σε όλες τις μαλακίες του Κώστα Καραμαλή στάθηκα δίπλα του. Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί. Φωτιά και με μαχαίρι, πάντα ο κόσμος προχωρεί. Δεν δέχομαι μίγα στους παθήμους αυτά τα θέματα. Καληνύχτα κεμπάπ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα. Για το καληνύχτα κεμπάπ έγινε όλο αυτό. Και όχι για τα υπόλοιπα, αλλά έπρεπε να εμπλουτιστούν και τα υπόλοιπα. Και μου στέλνει εδώ ένας φίλος μήνυμα. Η μη κάθοδος του Κώστα Καραμαλή στις εκλογές είναι μεγάλο πλήγμα. Για το εστιατόριο της Βουλής. Κάποιοι θα πούνε, σαν να τους ακούω, μα πώς πρέπει πολιτικά να προσεγγίζουμε. Δεν έχει τον Καραμαλή πολιτικά. Έγινε πρωθυπουργός επειδή τον λέγανε Καραμαλή. Αν δεν τον λέγανε Καραμαλή, θα ήταν αυτό που έγινε, θα ήταν οτιδήποτε άλλο. Ως πρωθυπουργός ήταν από τους χειρότερους. Συνέβαλε στην καταβαράθρωση της οικονομίας, του τόπου και οτιδήποτε άλλο. Και μετά ως βουλευτής, πολιτικός, δεν προσέφερε απολύτως τίποτα. Ακούσαμε τη φωνή του τρεις φορές. Δεν είχε να πει τίποτα και δεν έκανε και καμία αυτοκριτική ως ένδειξη σεβασμού προς τον ελληνικό λαό πώς φτάσαμε στα μνημόνια. Ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός πριν τα μνημόνια και δεν αισθάνθηκε την ανάγκη ποτέ, το μέγεθος όπως τον αποκαλούν, να βγει, να απολογηθεί, να πει τη δική του άποψη. Να έχουμε και τη δική του άποψη. Κάτι που έχει κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου πολλές φορές και τον έχουμε κρίνει και που έχουν κάνει και άλλοι πρωθυπουργοί. Ποτέ δεν έχει μιλήσει για όλα αυτά. Οπότε μόνο για τα εστιατόρια της Βουλής και μόνο καληνύχτα κεμπάπ. Τίποτα άλλο. Λαός μέρος Α. Έλα, τι έγινε. Καλά, τι να γίνει τώρα, τι έγινε και τι μπορεί να γίνει από χθες. Καλά, εντάξει, κάθε μέρα και μια μαλακιά καινούρια. Τώρα τι να είναι. Σωστό. Λίγο να ασχοληθείς με κάτι άλλο και έχεις χάσει 3 σκάνδαλα και 10 μαλακίες που έχουν γίνει. Δεν κάνεις ένα refresh, ξέρω εγώ, τη συζήτηση στο κινητό, τίποτα. Τίποτα, καλέ. Εδώ λέει στην Αγία Βαρβάρα το πρωί ήθελα με κάτι καλά. Στην Αγία Βαρβάρα, ναι, έχει κάτι καλά, Ζήνκοφ, άκουσα. Ναι, καλά πάει κι αυτό. Κιόλο ρε, παιδί μου, στην τελική. Όπως και εντάξει. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, ρε φίλε, στέλνω μηνύματα στον προηγούμενο σταθμό που ήσασταν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι που ξεκινάει η εκπομπή σας και βάζω το σταθμό σας. Όχι, και σε έχει αφήσει το διαβάστηκε, δεν έχω χειρότερο. Και τους λέω, πόσοι ψηφίσανε στις προηγούμενες εκλογές, ποιο είναι το ποσοστό των πολιτών που πήγαν σε κάλπες και ψηφίσανε. Δεν μου το έχει ξεστομίσει κανένας. Και ήθελα να πω και το άλλο, ότι αυτοί ρε παιδιά που δεν ψηφίζουν, κάτι αναρχική, κάτι τέτοια, ρε παιδιά, πηγαίνετε να ψηφίσετε, γιατί αν δεν πάει κανένας, θα ψηφίσουν αυτοί 300 μόνο και θα κυβερνήσουν από μόνοι. Καλά, έτσι γίνει τόσα χρόνια. Με 20% κυβερνάνε. Ναι, ρε φίλε, αυτό ρε γαμώ το ένα που δεν πάει να ψηφίσει. Γιατί και εγώ ήμουν από αυτού που δεν πάω. Όχι, ρε φίλε, θα πάω και θα ρίξω σε ένα τυχαίο κόμμα και δεν θα σταυρώσω του πρώτου, θα σταυρώσω του τελευταίου, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε παιδιά, έλα μια σπροστιά, ρε παιδιά. Γαμώ το κερατό μου, γαμώ το. Έλα. Έλα. Θέλω να είσαι το chat GDP μου. Α, βεβαίως, ρώταμε. Σου έχω ερωτήσει γιατί εγώ είμαι νεοδιώρητο εκπαιδευτικό μετά από 15 χρόνια. Και εσύ είσαι εκπαιδευτικό. Γι' αυτό βγαίνουν βλαμμένα τα παιδιά. Κομμουνιστή και δάσκαλο, τι να. Το καλύτερο του. Μα κάνουν εισαγωγική επιμόρφωση για να μάθουμε πώ να δουλεύουμε. Και μάθατε. Μα έχουν βάλει μια εργασία για ανάπτυξη. Αχ, δεν αντέχουμε, ξεπερνάει που είσαι εκπαιδευτικό. Περίμενε. Ανάπτυξη έκθεση απόψεων χιλίων λέξεων. Βέβαια δίνει λίγο κουράγιο στου υπόλοιπου. Λε, κοίτα ποτέ με τα βάζει κάτω. Να ορίστε. Ακόμα και αυτός έγινε εκπαιδευτικός. Περίμενε, ρε μαλάκα ζηλιάρη, που δεν έγινε εσύ. Εγώ είμαι δάσκαλος ζωής. Ρε δάσκαλε, απάντησε μου τώρα λίγο. Α. Θα γράψω εγώ. Που σ' αρέσει και η γλώσσα, όπως είπε στο Θήμιο. Μ' αρέσει η γλώσσα, κυρίως να τη δαγκώνω. Περίμενε, ρε. Α, συγγνώμη, τι λέμε. Έχει να μάθει που δεν συμμορφώνει στους κανόνες. Εντάξει, όμως σε βάλω. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στη στάση του. Πνεύμα αντιλογίας έως και αναρχικό. Αμέ είναι αναρχικό τίποτα, κρέμασμα. Πώς θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο θέμα. Από τον κρεμαστό, τον ανεμιστήρα, τον οροφή. Και επίση έχει 8 εικόνες μαθητών και βάσει τη εμφάνιση μα κρίνει να δώσουμε χαρακτηρισμό 100 λέξεων. Α, έχει χαρτογιακά σε πουκαμισάκι, κραβατούλα και κουπόνια για Μύκονο. Έχει μαθητή με κοντό ροτσάκι και ένα πράσινο τετράδι. Έχει μια κοπελίτσα με κοντή φουστίτσα. Έχει μια άλλη πιο τσακπίνα. Έχει μια μπάλα. Δηλαδή αυτή είναι η αριστεία να χαρακτηρίζουμε από την εμφάνιση το τι μαθητής είναι ο καθένας. Ναι, καλή, δεν πει τι κυβερνάνε, τι περίμενες. Δεν σου επιβάλλει να έχει και πουλοβεράκι δεμένο σώμου. Το έχει νομίζω ο νούμερο 6 ταιριάζει. Το 6, αν είχε φωνή, θα έλεγε ου και α και ου. Και α! Και στην ειδική αγωγή, άκου πως λέει τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες που είχε πει και ο άλλος ο ακροατής σου. Προβληματικοί μαθητές, οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να προλαμβάνουν την κοινωνική σχέση των προβληματικών μαθητών. Έτσι νοούμε την αριστεία. Αυτά είναι. Επιμορφώθηκα. Συγγνώμη, προβληματικός μαθητής δεν ήταν ο 6 που είπαμε πριν από λίγο με το ου και α και ου. Εγώ αυτό θεωρώ προβληματικό. Και α! Και ου! Ναι. Δεν ξέρω, ρε, τα μουσάκια του πάντως είναι λερωμένα. Παρακαλώ. Ας το παιδί μου το να πάει να κάνει αυτό, ναι, τώρα δεν ναι. Μίλα καλέ, εδώ σε μένα συγκεντρώσου, πού μιλάς. Είμαι εγώ, λέει αυτός που το λερώνει το μουσί. Μια... Μπλεχτήκαν οι γραμμές μας. Κυριάκο, εσύ είσαι. Γεια σου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού είσαι. Μπήκε Πέντατορ, τώρα ξαφνικά Πέντατορ. Ποιος είναι, ανιψιός. Όχι, μπαμπά. Καλέ Κωστή, εσύ είσαι, Χατζηδάκη. Τι να πούμε, δηλαδή, δεν μπορώ να... Κάτι έγινε περίεργο. Έλα, δεν μπορώ, γεια. Το λαιμό σου σε βαρέθηκα. Ρεκόψε το λαιμό σου σε βαρέθηκα. Πέρασαν δυο μήνες κι ούτε που σε σκέφτηκα. Άμολα ο καλούμπα για να έρθουνε τούμπα. Όλα τα στημένα σου τα ψεύτηκα. Εδώ Βίκυμο σχολείου από τα παλιά. Κόψε το λαιμό σου. Το τραγούδι Αλλιώς λέγεται, αλλά έτσι ξεκινάει. Διάλεξε ο στιχουργός να το ξεκινήσει έτσι. Και έχουμε μπει τώρα στο θέμα που από χτες προχθές απασχολεί τα social media. Δεν ξέρω αν έχει πάει και σε άλλες εκπομπές. Αυτά που είπε ο Χριστόφορος Ζαραλίκος. Κάθε εβδομάδα κάνει μια διαδικτυακή εκπομπή, σατυρική. Και λέει τα δικά του. Αυτά που λέει. Έχει και μεγάλη επιτυχία όλο αυτό και πολύ καλά κάνει. Εκεί λοιπόν κάνει μια πρόταση. Θα το πω εγώ. Μια πρόταση η οποία είναι έγκλημα η διατύπωση της πρότασης, γιατί παρακινεί σε βία. Θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Ζαραλίκος στην εκπομπή αυτή, γιατί ενόχλησε σφόδρα τον Άδωνη Γεωργιάδη και ανακοίνωσε από το Twitter ότι θα ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες. Άδωνη, και τώρα δεν σε λέω αρσενική Εύα Μπράουν, σε λέω Άδωνη και σε κοιτάω στα μάτια και το λέω μόνο για πάρτι σου. Από το Ζαραλίκς TV και όλα τα μανάρια, επειδή μας είσαι ιδιαίτερος μισητό πρόσωπο, σου δίνουμε την εξής ιδέα για του χρόνου. Επειδή όπως κατάλαβα και τις αναρτήσεις του Twitter, εσένα σου αρέσει πάρα πολύ να τον βγάζεις έξω, να δεις ποιος τον έχει μεγαλύτερο, τον κόσμο, γιατί συνέχεια κάνεις αναρτήσεις. Εμείς είχαμε τον περισσότερο, εμείς είχαμε τον περισσότερο. Αν θέλεις του χρόνου να έχεις ακόμα περισσότερο κόσμο από όσο είχες φέτος, βγάλει ανακοίνωση ότι θα κόψεις ζωντανή σύνδεση και παρουσία του κοινού το λαιμό σου. Θα γεμίσεις το ΆΚΑ. Πραγματικά στο έχω και σε εικόνα. Follow your leader. Ποιο ΆΚΑ. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, αν βρεις και έναν τρόπο να αναστηθείς, θα κάνεις κολλητά 12 συναυλίες ο ΆΚΑ sold out. Ναι, κόφτον. Αυτά λοιπόν είπε ο Χριστόφορος Ζαραλίκος και είδαμε ένα tweet χτες, ήταν ναι, του Άδωνη που έβαλε αυτό το απόσπασμα και ζητάει από τα κόμματα να καταγγείλουν γιατί η τιμή υπόλοιψη, η παρακίνηση βίας κτλ. Κτλ. Ο Ζαραλίκος προφανώς προέβη στο έγκλημα της παρακίνησης σε κοπήλε μου και μάλιστα δημόσια. Δικαίως ο Άδωνης διαμαρτυρήθηκε. Φαντάζεστε να ενδώσει ο υπουργός και να πραγματοποιήσει την προτροπή Ζαραλίκου. Φαντάζεστε να κόψει το λαιμό του σε δημόσια θέα, να γίνει παγκοσμίως γνωστός. Και θα έκανε τρελά νούμερα τηλεθέασης βεβαίως αν το έκανε αυτό. Θα εκτοξευτεί η δημοσιότητα, κάτι που είναι ο μοναδικός στόχος ύπαρξης του συγκεκριμένου υπουργού. Δίκαιη λοιπόν η αγανάκτηση του υπουργού, ειδικά αυτή την εποχή. Με τόσες κοπιτυπίτα, προτείνεται να πραγματοποιηθεί και το κοπεί το λαιμό. Κατά τη δική μου γνώμη, ο Ζαραλίκος δεν προέτρεψε σε βία, προέτρεψε σε λύτρωση. Πρόταση έκανε για τη σωτηρία του τόπου και του λαού. Κάθε πραγματικός πατριώτης που αγαπά τον τόπο, την Ελλάδα, επικροτεί την πρόταση Ζαραλίκου για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Επίσης, δεν πρότεινε μόνο, αν ακούσατε το απόσπασμα, να κόψει το λαιμό του Άδωνης, αλλά να αναστηθεί μετά. Που είναι πολύ σημαντική πρόταση. Κάντε το εικόνα. Προτείνει δηλαδή στον Άδωνη να αναστηθεί. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, με φώτα. Υπάρχει τεχνολογία πια. Προτείνει δηλαδή ο Ζαραλίκος στον Άδωνη τη θέωση. Θα είναι ο δεύτερος μετά τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό που θα αναστηθεί. Θα είναι την τρίτη μέρα, την τέταρτη, την πέμπτη, την Παρασκευή κατά τα σγραφάς, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Προτείνει θέωση και ο Υπουργός αντιδρά. Θυσία προτείνει. Έτσι μένει στην ιστορία, έτσι έκανε και ο Ιησούς μας και έσωσε την ανθρωπότητα. Πέρα από όλα αυτά τώρα που είναι και πολύ ωραία, χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς περιστροφές, προφανώς με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Ποτέ με τον Άδωνη και τον κάθε Άδωνη και τον κάθε Άδωνη που έχει ευαίσθητη υπόλοιψη που θίγεται με τα αρνητικά σχόλια, με τη σάτυρα, με την αριστερά, με την κριτική, με την κοροϊδία. Και εμείς θυγόμαστε από τη συνολική παρουσία του συγκεκριμένου πολιτικού όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δεν απειλούμε με μηνύσεις, με αγωγές και με άλλους εκβιασμούς. Προσβολή είναι για όλους μας να φιλοξενεί στην εκπομπή του θεωρητικούς του ναζισμού ο Υπουργός. Προσβολή είναι να παρουσιάζει βιβλία αντισημιτικά, βιβλία άρνησης του ολοκαυτώματος. Προσβολή είναι να έχει στα ψηφοδέλτια του κόμματός σου στις νομαρχιακές του 2002 τον Παναγιώταρο και άλλους τρεις επισήμως δηλωμένους χρυσαυγίτες, καθαρόμους φασίστες. Προσβολή είναι να βρίζεις τον Καραμαλή, τον Κώστα, αυτό που έφυγε χθες, και μετά να τον γλύφεις. Προσβολή είναι να βρίζεις τον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο, και μετά να τον βρίζεις. Προσβολή είναι να αλλάζεις τα κόμματα σαν τα πουκάμισα. Προσβολή είναι να ξερογλύφεσαι με χουντικούς και να ανταλλάσσεις επιστολές αγάπης και θαυμασμού μαζί τους. Να δοξάζεις το Μεταξά και το Γρίβα των προδοτικών χιτών και τάγματα ασφαλιτών. Προσβολή είναι να πουλάς και να κοροϊδεύεις με έναν ογιλέκα απάτης. Προσβολή είναι να υπάρχουν αδιευκρίνιστα ποσά και να κρύβεσαι πίσω από αυτά. Προσβολή είναι να τραγουδάς τα συνθήματα του Γκέμπελς και της ναζιστικής Γερμανίας. Προσβολή είναι να λες ακενοτούμπο το όνομα του διασημότερου Έλληνα του κόσμου, προσπαθώντας να τον μειώσεις λόγω χρώματος δέρματος. Προσβολή και ντροπή αυτό. Φασίστας είναι αυτός που τα κάνει όλα αυτά, πολύ καθαρά, χωρίς περιστροφές και χωρίς άλλο χαρακτηρισμό. Και με τον τρόπο που τα κάνει είναι φασίστας και κλόουν.